si moj. Luda glava, ludo srce, ludo ljubja tebe znaj. Sičko, sičko šte napravja, samo da si moj, samo da si moj. Ko šte